شب بخیر کوچولو، بهتر امشب قصه دمپفی یا دمپنبه ای رو بگم. خرگوشی که هموم رفتن رو دوست نداشت. چقدر بد. ایو برنامه‌مون شروع شده. به نام خدا، خدایی که عاشق شما بچه هاست و یه عالم دوستتون داره. سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. خب مثل این که پی بردین که قصه‌مون چیه؟ بله، در مورد حمام کردنه. خب گوش بدین به قصه امشبمون که اسمش هست دم پنبه ای از حمام بدش میاد. تو جنگل قشنگ و زیبا یه خانم خرگوشی بود که ماشالله 12 بچه خوشگل و نازنازی داشت. تو یه روز آفتابی مامان خرگوشه داشت خرگوش کوچولوها رو میشست. مامان 11 از خرگوش کوچولوها رو شست و نوبت به 12 رسید. 12 خرگوش یه گوشه نشسته بود. نمیخواست که حمام کنه. اصلا از آب خوشش نمیومد. مامانش گفت خرگوش جون عزیزم، دم پنبه ای، بیا که حمامت کنم، خوشگل بشی، تمیز بشی. اما اون هی گریه میکرد و میگفت من از آب خوشم نمیاد. مامان خرگوشه هر چی میگفت عزیزکم، خوشگلکم، اون اصلا گوش نمیکرد. بله، فقط گریه میکرد. خانم خرگوشه همیشه میگفت تمیز بودن خیلی مهمه. باعث میشه ما مریض نشیم، خوشحال باشیم، همه دوستمون داشته باشن، بوی خوب بدیم. اما دم پنبه ای در جواب میگفت من خودم و همینطور که هستم دوست دارم، خاکستری و کثیف. خانم خرگوشه 11 کوچولوشو شست و تمیز کرد و در همین موقع دم پنبه ای با سرعت رفت به طرف مزرعه شبدر که در کنار تپه بود. دم پنبه ای مثل همیشه بالای تپه رفت تا از اون بالا همه چیز رو ببینه. دم پنبه ای با دقت به این طرف و اون طرف نگاه کرد. به باغ کاهوی اون طرف تپه چشم دوخت که دید کاهوها کمی بزرگ شدن. از تپه پایین اومد. مدتی چرخید و بازی کرد. هوا داشت تاریک می شد. دوباره رفت بالای تپه. این دفعه برادرها و خواهرهاش رو دید که تو مزرعه کاهو حسابی مشغول خوردنن. دم پنبه‌ای سرش رو تکون داد و گفت همه اونجان، منم برم پیششون. اما یه دفعه متوجه گرگی شد که داره به سمت باغ کاهو میره. اون یاد حرف مادرش افتاد که وقتی بچه بود به همه میگفت مراقب باشین، به خصوص به دم پنبه ای میگفت زود با گوشات علامت بده، به اونا بگو که خطر نزدیکه. دم پنبه ای گوشاشو خم و راست می کرد، بالا و پایین می برد، ولی گوشاش سفید نبودن تا معلوم بشه، خاکستری و کثیف بودن و برادرها و خواهراش اونو نمی دیدن. در این موقع مادر نفس نفس زنون از راه رسید. اون دونده خیلی خوبی بود. خرگوش کوچولوها مادرشون رو در میون سبزه ها دیدن و حس کردن یه خبریه. دیدن مادر داره گوشاشو تکون میده. خرگوش کوچولوها به خونه برگشتن. مادر یه نفس راحتی کشید و گفت وای، خیلی ترسیده بودم، چقدر خوب شد که به موقع گوشامو دیدین. دم پنبه ای خیلی خجالت کشید. اگه مادر سریع و تند حرکت نمی کرد، جان بچه ها در خطر بود. حالا اون دیگه فهمیده بود که تمیز بودن چقدر مهمه. با خودش گفت اگه خواهرا و برادرام و گرگ با خودش می برد، حالا من چی کار می کردم؟ اونم به خاطر اینکه من حرف مامان خرگوشو گوش نکردم، خودمو نشستم، گوشام کثیف بود و من نمیتونستم کارمو خوب انجام بدم. اون شب دم پفکی یا دم پنبه ای اول خودش، بعد به کمک مامانش حسابی گوشها و بدنشو شست و حسابی خوشگل و تمیز شد و بعد خوابید. عزیزای من، حمام رفتن باعث میشه هم ما تمیز بشیم، هم میکروب ها و ویروس ها وارد بدنمون نشن که یه وقت خدای نکرده ممکنه مریض بشیم. تازه خوشگلتر و زیباتر میشیم. من میدونم شما همگی حمام کردن رو دوست داریم، حتی زمانی که تموم میشه بازم دوست داریم تو حمام بمونیم. قربونتون برم که مثل گل میمونیم. خب خرگوش کوچولوی ما هم پی برد که کارش اشتباه بوده، از این به بعد تون تون حمام میکنه تا گوشاش همیشه سفیده سفید باشن. عزیزای گلم، قصه قشنگی بود نه؟ خیلی خوب، حالا دیگه شما هم لالا بکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.